بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع سورة الطور دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو دا الف لام میم سجده او مخکی را سورة الملک نا ترتیب قرآنی کی 25 نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی شپگ او یایم نمبر سورت دے رب دری سورت دما قول سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالی ویل انما توعدون لصادق ساس سر چی رکم شیلہ وسوے دے ان قیامت یا عذاب نواغا یقینی راتون کے رہے نو دی سورت کے اللہ تعالی ویل چی اسلمو و الا یاتی العذاب مسلو منی او اسلام قبول کئ کنا د الله تعالی عذاب د باندې راغې ان عذاب ربک لواقع و من مرایت کی غوی دویم رب د من قبول سره داره مخ کی صورت کې الله تعالی وی چې الله تعالی زمک او اسمان پیدا کړی دي و السما بنیناها بایدی و انا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون زمک او اسمان الله پیدا کړی دي نو دی صورت کې الله تعالی وای چی دا پنا کیدون کیری سید الله پیدا کړی دی خلی کیندا به پنا کیږي دا ختمی نو مخ کې بیان د خلقیت د زمکه او د اسمان نو دی کې بیان او پنا ایهما دا دوانو پانی کیږي ختمی او دریم رب د ما قبول سردار مخ کې صورت کې الله تعالی متقینو پرهیزګارانو ته بشارت ذکر کا اجمالن مختصر نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی بشارت مومنان و مسلمانان تا تفصیلا دعوت صورت صدا دعوت صورت دا وقوع العذاب عذاب را روان دے دا قیامت عذاب را روان دے دا دنیا عذاب دا مانی را روان دے دا غیر پارا تیارے ہو کئی اسماء حسنا بحسب تکرار ذکر شوی دی سلور سلور نمون دا اللہ تعالیٰ کی ذکر شوی دی والتور وكتاب مستور والتور قسم دے پا تور باندے وكتاب مستور او پا کتاب لکلے شوی باندے فرق منشور پا پانو خورو ورو کے والتور تور پا عربی کے ولے کی گی اگا غر تا ولے کی گیش پائے کی ونی و بوٹی پائے کی زیادی دیدے کی تو مراد اگا غر دے چی دا غی پا خوا کی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام توحی کڑی و پیغمبری و تور کڑی و زن پوی کوئی پر آیتون ماننی دی قسم او جواب قسم تا بکی لگ گو رہی دا بکی پیدا کوئی چی دا کم دیکی دی دا غسی مپسرینو لکلی دی پا دی کی اشارت دی تا تور دا حق زیدش پا غی کی اللہ تعالی پا غاویا و کسانو مانی عذاب راوستے ہو بیادبی کڑی و دا اللہ تعالی نو اللہ تعالی پی عذاب راوستے ہو وطوری قسم دے پا تور باندے و کتاب مستور او قسم دے پا کتاب لکلے شوی باندے تو کتاب مستور فرق کی منشور پا پانو پا تختو خورو ورو کی مراد دینا تورات دیتی اصح قول او غور قول دارے چی مراد دینا تورات دے چی تورات لکلے شوی پا خورو ورو پانو کی تفسیر جلالین دو معنی کری دی اغوی دینا مراد سشے دے یو اغوی چی التورات و القرآن یا مراد وی دین تورات دی یا تی مراد قرآن کریم دی و تاسو ته ویل چې غوره قول داری چې مراد درین تورات شي ځکه مکه د تور لفظ ذکر شوی دی او کوهی تور کې الله تعالی موسی علیه السلام توحی کړی و کتاب مستور او قسم دی په کتاب لیکل شوی باندې فرق منشور په پانو خورو ورو کې د دې فرق منشور نو مراد وکتبنا له فی الالواح مخکی سورۃ الاعراف یو سل پنځه سل اختمایات چې وګورئ نو هغه تی مراد دی د موسی علیہ السلام کتاب لیکلی شوی په تختو کې نو هغه تی مراد دی والبیت المعمور او قسم دی په کور آباد کړی شوی باندې د دین مراد څه شی دی مخکی تاسو ته ما ویلو په صحیح حدیث کې راغلی دی حدیث ته معراج کې ثابت دی دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی بیت المعمور تازه پشپ د معراج باندې لاړم دا په ووم اسمان کې پیدا دی لکه سرنګ چې پزماکه کې بیت الله دی او خلق زی داغي توافونه کوي نو دغه سی په ووم اسمان کې د پاس الله تعالی د دې بیت الله په محازات کې په مساوات کې په برابرۍ کې الله یو کور جوړ کړی دی چې دا غینه ملائک توافونه کوي او په هغه کې عبادتونه کوي. او تاسو ته ما یو عجیبه خبره پکې کړې و. نبی علیہ السلام می عجیبه خبره دار چی د وی ورځی او یا زره ملائک چیرې پاغي کې عبادت کړي په یوه کې سجدي کړي او دا غینه توافونه کړي. خو کم ملائک چې الله تعالی د زمکه او د اسمان سره پیدا کړی دی بیت المعمور پیدا کړی دی نو کم ملک چې پاول ورځ باندې تواب کړی دی یا په کې سجده کړی دا د قیامت پورې دا غینه نمبر واپس بیا نه راځي. الله تعالی دومره ملائک پیدا کړل د وی ورځې او یا زره ملائک دا غینه تواب کړي سجدي پکې کړي خو چا چې پکې سجده کړی دا د غینه نمبر به تر د قیامت پورې بیا نه راځي. ول بیت المعمور نو قسم دې پاغ ول بیت المعمور قسم دې پا کور آباد کړل شي باندې. او دویم قول لمسرین دار چې نه د بیت المعمور نو مراد کعبه مراد ده. ول بیت المعمور او قسم دې پا کور آباد کړل شي باندې چې غیله حاجیان صاحبان عمره لذي حج لذي پای کې د الله تعالی عبادت کړي او چا چې هغه ته په بد نظر باندې کتلې نو اصحاب الفیل الله تعالی تبا کړی دي په دې باندې الله تعالی دا قسمونه ولي کوي نورست ذکر کی وسقف المرفوع او قسم دې په غو چتو چتکللې شی باندې مراد لري نه اسمان دې الله تعالی دا اسمان نه ډیر عذابونه په مکذبین باندې را نازل کړی دي. والبحر المسجور نو قسم دې په سمندر باندې المسجور ډکللې شوی مسجور یو معنا دا ډکللې شوی دوی معنا په سری نه ذکر کړی دا مسجور معنا اور بل پرې شوی پاغي باندې ته قیامت په ورځ باندې به با دا سمره سمندري چي په دی باندې به با اور بل پرې شي دا به اوس وځي دا به ختم شي. والبحر المسجور او د الله تعالی پیغمبر ویلی ورسته هم دا حدیث راځي بیا نبی علیہ السلام وی تحت البحر نار د هر دریاب نه لاندې چره اور دی د هر دریاب نه لاندې اور دی دا غور سمانه دا یا حقیقی اور تی مراد دی او یا علماء ولي کړی دی مراد درې نه پرښول او ډیزل د چیزونه تی مراد دی نو کله چې قیامت ورس شي بس دا بل کله شي دا هر څه یو جړق بو کې بس دا هر څه وسو زول شي. والبحر المسجور قسم دی په دریاب باندې المسجور بل کله شوي یا المسجور معنا ډکلل شوي یو درې معنا ذکر کړی دا ابن کثیر او امام قرطبی دا ټول معنی ذکر کړی دی. البحر المسجور اغه دریاب خالی کړل شوی نو ډکلل شوی هم معنا سید اوس ډک شوی دی خالی کړل شوی هم معنا سید قیامت کې به خالی شي اور بل کړل شوی دا هم معنا سید ده کې قیامت کې ودا دریابونه اور واخلی او دا یو بل کو کې دا وسوځي نو دا درې ونه معنی ذکر کړی دي امام ابن کثیر او امام قرطبی دا غدری ونه معنی ذکر کړی دي. اوس دا الله تعالی دا دومره قسمونه او قلب سبان نه جواب قسم سره ان عذاب ربک یقینا عذاب در عذاب درفستا لواقع خامخ واقع کیدون کړي نو قیامت عذاب دا خامخ واقع کیدون کړي دا برازی ما له من دافع نشته دا غیر پر اسوق د پکون کې من دافع دا غیر پر اسوق د پکون کې نشته یوم تمور سما و مورا و تسیر الجبال سیرا فویل یوم یذل المکذبین روایت کراغلی دی مفسرین او حدیث ذکر کړی دی دا جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنه د ایمان دراوړلو سبب دا آیاتونه شول وی کله چې دا آیاتونه ولوستل شول به سغی ایمان راوړ وی دینه چې بعد ایمان نه راوړم نو بیا دا ډیره بده خبره ده. علماء لیکلی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وی عمر رضی الله تعالی عنه چې کله دا آیاتونه واوریدله چال وستل دا آیاتونه هغه ته واوریدل غم پراغه دومره غم پراغه چې او غرزیده شل رضی یا یو میاش دا پروتو او خلق کې به بیمار پوسی دراتل پاسې دې هم نشو دا ډیر عجیب آیاتونه دي چې سړی په ډیر توجه باندې او ځان لکینی دې ته سوچو کی اوس ته قیامت حالت وګوري چې څنګه حالت دي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله واوریدل نو یو میاش پروتو خلق کې بیمار پوسی دراتل بیا پاسې دې نشو او تاسو تمویل چې په حدیث کې راغلی دي جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنہ چې کله دا آیاتونه واوریدل به اختیار ایمان راوړلس وست دین چې ورستو څوک ایمان نه راوړي نو دا بیا ډیر بل شند خبره ده. ان عذاب ربک یقینا عذاب درفسه لواقع خامخ واقع کیدون کړي ماله من دافع نشتره دا غیر پارا سوک دا پکون که نشتره دا غیر پارا سوک لری کون که یوم تمور سما و مورا پا غرز بانده چه او بچور لولشی دا اسمان مورا پا چور لیدلو سرا او بچور لیگی دا اسمان پا چور لیدلو سرا مور پا عربی که ولی کی گی گڑ ورد دا یوشیت لل رات لل ما پسرین لکلی دی لکه سرنگی چه روحا دا جرند چې څنګه چورلیږي دا اسمان به داسې وچورلیږي او بیا به راوغورځېږي تلل راتلل ګډوډ کېدل چورلیدل د جرندې په شان ده کې دا ټول ایمانې صحیح دي. یوم تمور سما مورا په هغه ورځ باندې چې اوبه چورلیږي د اسمان په چورلیدلو سره په شان د جرندې باندې یا یوم تمور سما مورا په هغه ورځ باندې چې ګډوډ به شي د اسمان په ګډوډ کېدلو سره وتسیر الجبال سیرا او روان بشی دا غرونه پر روانی دلو سره دا غرونه بر روان شي. فویل یوم ایذل المکذبین نو تبعی دا فاورت بانی دا پارا دا تکذیب کونکو دا تسیر الجبال و سیر سمانه دا غرونه بر روان شي. وسیر غرونه په کم دی بانی دا مضبوط ولاړ دی الله تعالی دا ور خپل دین روان شي. دا بل دی کی راځي قران کریم کی کثیب مهیلا دا بدا سی شیله که شگی چا غا یو زیباندی خوییگی بیدون که شگی بردی نجوری شی دا وصی را غط غط گرون را تا کلک خلق کاری دا با او باییگی بس دا با ختم شی. فویلو یوم ایذل المکذبین نو تبایی دا فدا غورت بانی دا پارا تکذیب که انکو چاچی دا الله دین دروغ جن گنلی دی دا غیر پارا عذاب. الذین هم فی خوزی یلعبون دا ها کسان دی چی دیو فی خوزین پا باطل مشغولتیا کی یلعبون لو بی بکولی بخصون بی کول پا باطل خبرو کی پا شرک کی پا بیدینائی کی پا رسم و رواج کی پا دی طولو کی مشغولتیا کول و باطل مشغولتیا و یوم ایدعون الی نار جهنم دعا یوم فاورز بانده یدعون دا یوم در چسر متعلق دید مفسرین لکلی دی در دی مورن دا بدل واقع شده پا کم رض بانی چه دا اسمانون با اوچر لیگی نیوم یدعون الی نار جهنم دعا پا دا غرض باندی پا دیکو دیکو بانی با بوت لیشی دیو الی نار جهنم آور دا جهنم تا دعا پا دیکاد پا زور بانی پا دیکو دیکو بوت للو سرا کم چی جهنم یعنی اغبا جهنم تنزی اللہ تعالی و ملائکو تا وی چی پا دیکو دیکو بانی بوزی وی واحی پا دیکو بانی ورس وی هذه النار التي دیک پیوارت کی تقدیر دے یقول الملائکۃ ملائک وادی منکرین توئی دی جہنمیانو تا هذه النار التي داغ اور دی کنتم بها تکذبون چہ تا سودا دروغ جن گنا تا سودا قیامت دروغ جن گنا اس داغ اور دے تنگ شیوتا افسحر هذا نو آیا دا جادو دے ام انتم لا تبصرون او کنا تا سنوی نئی افسحر هذا په دنیا کی تا سوی چر قیامت اس جادو دے الله تعالی وو ته وی چې دا اوس جادو دی کنه دا اوس څه شی دی وسم په سترګو باندې ولید کنه دا څه دی اوس دا ام په معنا د بل سر دی بل انتم لا تبصرون او دا حکایت دی د حال د دنیا نه نو معنا څه شوله یعنی تاسو په دنیا کې بصیرت او د پوی نه کار نه غیسته ام انتم لا تبصرون اس لوحه ورننه وځي دغه ته په فسبرون صبر کوي او لا تصبرو که صبر نه کوي سواء علیکم برابر خبر د وتا سبانه که صبر کوی او کنا ورو دانګی انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا بدل در کېدل شي تاسو ته د هغه عملونه چې تاسو کول الله تعالی چا سره ظلم زیاتې نه کوي چا چې کوم اعمال کړی دی الله تعالی دغه بدل به ته ملو شي. ان المتقین فی جنات و نعیم تفصیلی بشارت د فرد متقیانو د فریضګاران د پاره ان المتقین یقینا فریضگاران فی جنات و نعیم وی با فباغونو کی و نعیم او فنیمتونو کی فاکهینا خوشحالی کون کی وی بما آتاهم فاغسبانی فاغنیمتونو بانی چی ورکڑی دیو تا ربهم رب دیو و وقاهم ربهم عذاب الجحیم او بچ بساتلی دیو لارا رب دیو عذاب الجحیم دا عذاب دا جهنم نا متقیان فریضگاران اغا فجنتونو کی اللہ وی نعمتون بی خوشحال بی او الله رب العالمین باغا دا جهنم نبچو سات کلو وشربو دیده کی پریوارت کی تقدیر دی یقال لهم او ولکی کی باغی تا چی خوراک کوئی اسکاک کوئی حنیان پخشالی بانی بما کنتم تعملون پا وجه دا هغا ملون من چی تاس کول پا دنیا کی نو دا خوراک سکاک و درجات چی دی نو دا اعمال پوجبانی دی متکئین علی سرر تکیا وهن کی بدیو پر جنت کی علی سرر پا کٹون باندے مصبوبتین چی سب پا سب با پراتی سب پا سب بانے پا منظم طریقہ باندے کٹون بای تختون بای وزوجناهم بحور عین او جوڑای با کمگل دی سرا پا نکاب اور کدیو تا بحور عین اغا خوری خیستا استر گوالا خیستا استر گوالا زوجناهم جنتیانو ته چې الله تعالی دا بیبیانې ورکوي نو دا به الله تعالی ورته ورکوي. زوجناهم جوړی به کوم دری سره بحور عین هغه حورې ښایسته سترګواله. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شيء. دې آیت کې الله تعالی زیر ذکر کوي جنتیانو ته په بله طریقه باندې زان پر آیتونو باندې پوهه کوي. بیا ترجمه کوم: کم مؤمنان مسلمانان چې داغی اولاد او داغی بیبیانو او داغی مور او پلار د دې خلکو سره مرګرتیا کړی دا د جنتی سره په عقیده کې په نیک عمل کې، نو اگر کده دې اولادونو او درې نور مرګرو اعمال کم دي خو د جنتی د خوشالولو لپاره به الله تعالی په جنت کې د دې ماشومان د مور او پلار او یا کم نور مرګری نو هغه به سره الله تعالی یو ځای کړي د در خوشحالی دپاره، اگر کداغی اعمال په نسبت دری مخ کی جنتی باندې کم دی. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل او تبعتهم ذریتهم او چې تابعداری کړی در دیو بچو به ایمان په ایمان سره الحقنا بهم یو دی کومنګ را دیو هغه ذریه لره بهم دیو سره الحقنا بهم یو دی کومنګ را دیو سره ذریتهم اولاد دریو بچی دیو وما علتناهم من عملهم او ننم ګړي کومنګ را دیو د اعمالنا من شيء انسشه وما علتناهم من عملهم دا من عملهم او دری علتناهم دا زمایر راجی دی غپلرونو تا، یعنی دری دا زامن شکمو دا اولاد نو دری اولادونو دا اعمال خوب نسبت دا مور و پلار بانی کمو، نو آیا دنی مور و پلار دا رجب و ترا کمیگی چی دا غصر یوزه شی؟ نه الله تعالی و یغا نرا کمیگی، بلکی دا اولاد تا و اللہ تعالی زیاد دا رجبور کی دا اللہ تعالی پا مهربانی باننی نو آغور دی مور و پلار سر یوزه شی. وما علتناهم او نبا نمگلی کوم مونږه من عملهم ددی دری مور او پلار د نیکو اعمالو نه من شي نه هیڅ شي انداغي په درجات کې وکم نه راځي. کل امرئ بما کسب رهین هر یو سړی په خپل عمل باندې ذکر دی رهین غاڼه وای رهین دو معنی علما ذکر کړی دي. یو دا رهین په معنا د انتظار سره دی، نو دا بیا د مسلمان او د کافر دوانو سره لګي. نو یو معنا دا شول چې کل امرئ هر یو سړی کاغه مسلمان دی که کافر دی بما کسبه د چې کم عمل کړی دی رهین دی دا غی انتظار کوي انکه که چا بد عمل کړی دی او که چا ښه عمل کړی دی خو په انتظار دغه بکې. دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر سمرقند یو بهترین معنا ده. رهین په معنا د مرتهنتون سره دی. کل نفس مرتهنتون بعملها یوم القیامه هر یو انسان چې دی په خپل عمل باندې بګاڼې د قیامت په ورځ باندې نو مر کل نفس مرتهنتون بعملها یوم القیامه. تفسیر سمن قندی او معنا کړی کل امرئ هر یو سړی چې هر یو انسان بما کسبا په هغه عمل باندې چې د کړی دی رهین دا به ګاڼی پاغې باندې. و امددناهم بپاکیتین او زیاتی کو مونږ دغه جنتیانو لره زیاتو مونږ دغه لره بپاکیتین په میوه باندې. و لحم مما یشتهون او د هغه قسم غوښې نه یشتهون چې دوی ورته اشتها کیږي. الله وی د غوخوم به صاحب قسمونه په جنت کې نو د غوخي کم قسم ته چې جنتی اشتها کیږي الله تعالی وی هغه او ته ملاویږي. د مرغی غوخوي د مهی غوخوي چې کم غوخه ده په طبیعت باندې کیږي هغه جنت کې ملاویږي. یتنازعون فیها کاسن د یو بل نمبر اخلي دی په جنت کې کاسن کاسیډه کې لا لغون فیها نبی به پیدې خبرې په جنت کې ولا تاسیم او نه د ګناه خبرې. یتنازعون رضی سمانه ده یو قول لمپسرین داره چی یتنازعون مرده شوله چی دا جنتیان براخلی دی دکو کاسو دا شراب لانه دا خپل خادمانو نه. دوی مانا علماء ذکر کرده چی یتنازعون مانا داره چی دا جنتیان با دا یو بلنا دا خوراک او دا سکاک چیزونا دا مزی او دا خوشتبعی پا وجبا نراکا گیوین دا یو بلنا براخلی. کله انسان دا سیو کی کنه چاله یو شی ورکی چا سره اسی پلاس کې وشره وستا بل په عملو کې څه خوشتبعی ده پاره وای اخلي دي یا کله ته سره اخلي غلب دی جیب کې کی دي نو یا کله داسې و کی چې یو سړی سره مثلا د ډیو بوتل سور سره دی دا بل په زر عمل وکي وای اخلي دی نو د جنگ جګړې لپاره نه یتنازعون فیها د یو بل نو راخلی د خوش طبعی او د مزیر لپاره نه پکې حرس شته او نه پکې جګړې شته ځکه شیر څه کم خونه دی کنه خو کله کله به یو بل سره خوش طبعی کوي نو د یو بل نو دا سیزون راکاږي یو به یو طرف ته راکاږي بل به بل طرف ته خدا هم سره دا د خوشحالی د پاره دا هم هغه د الله تعالی نعمتونه دی په جنت کې به دغسی او یا بل خبره ته استماع کړل چې یتنازعون فیها یعنی د خادمانو د وراخ لري د جنتیان اوس کی به نو پای کې به دغه معنی نشته لري یتنازعون فیها نو را به خریدی د یو بل نه فیها په دغه جنتونه کې کاسن کاسې لا لغون فیها ډکی فیاله د شرابو لا لغون فیها چې نه وی پیدا خبری پر جنتونه کې ولا تاسیم او نه وی پای کې د ګناه خبرې د فیها زمیر یا راجی د جنتونه ته یا دویم قول لري چې د زمیر راجی د کاسن ته یعنی د قیامت چې کم شراب دین پای کې د دنیا شراب چې سوکوس کی نو بیا خپل خور لور مور نه پیجنې زمکه او اسمان نه پیجنې بیا بربادی وي د ګناه خبرې کوي کندلې کوي چرسی سړی وګوري تاسو هغه سمره کندلې کوي به دی وي الله تعالی وی چې جنت په دغه شرابو کې به پیدي خبرې نشته لري انسان منټل کینا ولا تاسیم او پاغي کې به سبب د ګناه مغه نه جوړیږي چې انسان کنځلې کوي به در دی وای در جنت شراب دی و یتوف علیهم غلمان لهم او ډیر زی راضی به دیو د خدمت د پاره علیهم معنی داونه کوي چې علیهم په دیو باندې د پاسه یعنی د دیو علیهم یعنی لخدمتهم ته دیو د خدمت د پاره و ډیر زی راضی غلمان هلاکان لهم د دیو د پاره کانهم لولو مکنون گوئے کہ آغا ملغر لدی پٹ ساتلے شوی ولدانا دا دین مراد خدمت گاران دی نو تاس بگوئے چی دا ولدان دا غلمان مخ کی ولدان ذکر شوی دے او دی کی ذکر شوی دا غلمان دا دوانا یو شوی دے دا حرو پشاند که اللہ تعالی پا جنت کی خادمان پیدا کری دی اغیتا غلمانم بلے کی گی و اغیتا ولدانم بلے کی گی یو فرق یو دقیقه نقطه را پاغي بنیدان پوهه کې غلمان او تویل کېږي په اعتبار د خدمت سره ځکه په غلام کې معنی د خدمت ده او په ولدان کې معنی د ماشومتوب ده نو ولدان او تویل کېږي په اعتبار د نابالغ کېدو سره غلمان په اعتبار د خدمت سره شول او ولدان په اعتبار د نابالغ کېدو سره و یتوب علیهم او ډیر زی راضی به په دیو باندې دیو د خدمت د پاره غلمان هلکان لهم د دیو د پاره کانهم گوئے کی دیو لولو مکنون اغمل غلر دی پٹی ساتھ لے شوی پر خائص کی ودہ سیل کا لولو مکنون و اقبل بعضم علا بعض او مخامخش بشیدہ جنتیان بازی رزین بازی نور تا یتسالون دیو بلنا پختنا کی نو قالو وی بدیو انا کننا قبل پی اہلنا یقیننو مگا مخیر دین پا دنیا کی پی اہلنا پر خپل قرآنی کی مشبقون یرک ان کی دی اللہ تعالینا دا جنتیان چې یو بل سره ناسی گپ شپ لګی نو دا خبر او پکې مو کی چې موږ په دنیا کې د الله تعالی نه یره کوله فمن الله علینا نو احسانو ک الله تعالی په موږ باندې وقانا عذاب السموم او بچ کړل موږ د عذاب السموم د ګرمې هوانه سموم هغه عذاب ته ویل کیږي مفسرین وای چې د انسان په بدن کې چې دا کم مسامات دي وګوره د انسان په بدن کې دا واړه واړه سوري دي هغه ته مسامات ویل کیږي نو د جهنم هغه ګرم هوا هغه د چاغه د انسان دری بدن په مسامات باندې باور نه وزي نو دا جنتیان به وي الحمدلله چې مونږ الله تعالی د دغه عذاب نه بچ کړلو او وقانا بچ کړل مونږ عذاب سموم دا عذاب د ګرم هوا نه چې په مسامات باندې باور نه وزي انا کنا من قول یقینا مونږ مخکره دینه په دنیا کې ندعوه چې دعاګانې به مونږ غوښتري د الله تعالی نه ندعوه دعاګانې به مونږ غوښتري د الله تعالی نه انه هو البر الرحیم یقیناً دا اللہ تعالی البر و احسان کا ان کے رحیم رحم کا ان کے نو دا اللہ تعالی شکریہ ادا کی فذکر فمانت بنعمت ربک فذکر نو بیان و تا قرآن کریم فمانت بنعمت ربک نو تنئی پوجا د نعمت درف ستوانی بکاہنن تروی تی ولا مجنون او نلیونے پدی کی اس بات دا صداقت دا نبی علیہ السلام دے اے دا اللہ پیغمبر تا دا قرآن خلق تو بیان ہوا زکا دی قرآن په وجبه نتا نه کاهنی کاهن هغه چاته وای چې د غیب او خبرونو خبر ورکې مخکې د غیب وضاحت شویلې کاهن هر هغه چاته وای چې هغه داوا کوي د علم الغیب نو ته چې دا کوم حالات د خلکو ته بیانې نو ته په غیب باندې نه پوهیږي بلکې الله تعالی ته وحی کوي او والا ولا مجنون دری قران د بیانولو فوج باندې تلی ونیم نه لیونه غچاته وی چې هغه بے نظم خبری کړي نو ته خود سه بے نظم خبری نه کړي ام یقولون ایدا خلق وای زجر د منکرین د رسالت ته ام یقولون ایدا خلق وای شاعرون چې پیغمبر شاعر دی نو تربص به مونږ انتظار کوو د فوارکی رای بل منون د حادثه د مرګ بس دا مکی مشرکان به د نبی رسول سلام په واره کې دا خبره کوله وې دا شاعر دی لیونه سړی دی مونږه انتظار کوو چې په دبانې به مرګ راځي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی قران کریم کې کم دی کې ریب لفظ راغلی دی دا په معنا د شک سره دی. قران کریم کې چې ریب راغلی دی نو په معنا د شک سره دی. سیوا د دې نه چې دی کې دا ریب په معنا د شک سره نه دی بلکې په معنا د حادثو سره دی. نو معنا دا سی کوي ام یقولون ایدا خلق کوئی شاعر چې دا پیغمبر شاعر دی نه تربص به انتظار کو مونږه د فبارکی ریب المنون د حادثه د مرگ. نو قران کې هر ځای کې ریب په معنا د شک سره دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی سیوا ردی دی نه تفسیر سمرقندی دوه معنی ذکر کړی دی. ریب المنون یو معنی کړی دی قال مجاهد حوادث الدهر د ریب المنون نو مراد چیرې د زمانی او د د دهر حوادث تی مراد دی. نو نتربص به مونږه انتظار کوو د پیغمبر په باره کې ریب المنون د حادثه د زمانی د حوادثو د زمانی د حوادثو انتظار کوم په باندې چې دا صح حادثو پر شي تباب شي پای کی. دوی معنا تفسیر سمرقندی کړی دا ریب المنون قال قتاده ریب المنون یعنی الموت د دین مراد حادثه د مرګ تی مراد ده. بس په دبانې به مرګ راشي مونږ به تی وزګار شو. د مشرکان به د نبی اسلام په باره کې دا خبره کوله. قل ورته وایه پیغمبره تربص انتظار کوئ فإني معكم من المتربصين یقینا زم انتظار کوونکی یم تاسو زما په باره کې انتظار کوئ زه به ستاسو په باره کې انتظار کوم چې بچا باندې د الله تعالی عذاب راځي. ام تأمرهم احلامهم نو آیا حکم کوي دیو ته عقلونه دیو بهذا پرې باندې دیو چې دا کومه خبرې کوي نو الله تعالی دیو تر دیو دا عقلونه دا خبرې کوي. ام هم قوم طاغون دا ام په معنا د بل سره دی. ټول مفسرین لیکلی دي بل هم قوم طاغون بلکې دا قوم دي سرکشان دا سرکش قوم دی ردی پیغمبر په واره کې دا خبرې کوي. ام یقولون ای وای دا خلق تقوله چې دا قران درځان نه جوړ کړی دی بل لا یؤمنون بلکې دا خلق په دی باندې ایمان نه راوړي. تفسیر سمرقندی لیکلی دی بل لا یؤمنون بل لا یصدقون بالرسل والکتاب نبی علیہ السلام نہ منی د الله تعالی کتاب نہ منی نو دې نہ منلو د وجه نه بیا پر قران په واره کې دا وایي چې دا ځان نه جوړ کړی دی کدی په ایمان راوړل نه بیا دا خبره نه کوله. فلیاتو بحدیث مثلی نو را دی وړي دی خبره په شان د قران منی ان کانو صادقین کدی ورشتونی. قران کې مخکې تاسو ویل شوی دی په سورۃ البقره کې چې تحدی یعنی چیلنج دا ورکړل شوی دی. قران په واره کې سلور قسم تحدی ورکړل شوی دی نو یو پکې دا دی به حدیث مس دی دا پیغمبر عرب دی تاسو هم عرب یې نو دې قران په شان د کیو کتاب جوړ کړي یو له سورتونو جوړ کړي یو سورت راوړی کنه شي کولې نه یو خبر خو دې قران په شان د کی راوړی یو آیات خو جوړ کړي کنه. ان کانو صادقین کدی ورشتیای کدی ورشتونی ام خلقو من غیر شین آی دیو پیدا کړل شو دی بغیر د سشینه ام هم الخالقون یا دیو پیدا کون کی د خپل ځانونو په خپل یو سو خبر الله تعالی ذکر کړي یو دا چې دا خلق دا خبرې کوي درې قران په واره کې نو آیا دا بی پیدی پیدا شوی دی ولې دیو سره وسه حساب کتاب نه کیږي یو خبره. دویم دا چې الله تعالی وی آیا دیو ما پیدا کړی دی او کنا دیو ځان په خپل پیدا کړی دی. دریم ام خلقو السماوات والارض آیا دیو پیدا کړی دی اسمان نو ځمکه ابل لا یقینون بلکې دیو یقین نه کوي. نو دا درې ونه خبرې نشته دی یعنی دیو بی پیدی بغیر د امر او بغیر د نهی نه دی پیدا شوی بلکه دیو ته الله تعالی اوامر او نواهی را لیږلی دي. دا دویمه خبرم نشته ری ځان په خپلم نه پیدا کړي نو درېمه خبرم نشته ری ان د الله تعالی سره د ځمکیو د اسمانونو په پیدایش کې مشارک نه دي دا درېونه خبرې نشته ری. ام عندهم خزائن ربک اې دیو سره دی خزانه درپستا ام هم المسیطرون او یا دیو مقرر کړل شوی دی د خزانو په تقسیم باندې د الله تعالی د رزق خزانه د الله تعالی سره د باران خزانه او یا د نبوت او د پیغمبرۍ خزانی آیا الله تعالی دیو له اختیار ورکړی دی د نبوت د خزانو چې دا تاسو تقسیموي کنه الله تعالی دا اختیار چلند دی ورکړي. ام عندهما یشتری دیو سرا خزائن ربک خزانی دربستا تو خزانون مراد څه شی دی خزانی دریزق یا خزائن المطر تی مراد دی ام هم المس یا خزانی تی مراد دی د نبوت او د پیغمبرۍ خزانی تی مراد دی دا خلق چی دا پیغمبر علی السلام نه منی مخکې قران کریم کې ویل شو دی دا خبره کوله چې اعلی رجل من القریتین عظیم پدې مکه او پدې طائف کې غټ غټ خلک شته نو په غیبه نه د قران ولې نه نازلېږي الله وی دا د دې پیغمبرای د دې پیغمبرۍ چې کم خزانی دی آیت دیو د غی اختیارمند شي ته تقسیمات دیو کيا او دیو ته د غی اختیار ورکړل شي ام هم المسیطرون او یا دیو مقرر شو دی په تقسیم د خزانو باندې ام لهم سلمون آیشتر دیو د پارا سلمون پړوي سلمون اندر پای یستمعون فیه چې دی وګکری پاږي کې فلیات مستمعهم نراد یولی داوا کون کې دا اوریدل د دیو بسلطان مبین په دلیل ښکارا باندې زان دی آیت باندې پوی کوي مستمعهم معنا مرتر سند کړی چې اوریدون کې راغي دغه معنا خطا را دغه صحیح نه ده رازو د خپل معنی ترازو خوول خبره ته کوم دی آیت معنا سره دا آیات متعلق دی د زجر د انکار د رسالت سره نو حاصل دی آیات دا دی چې جبرئیل علی السلام دی نبی علیہ السلام ته وحی راوړی د اسمان نه نو آیا دیو ته د دې خبر علم شتري د آیا د دیو تر دې خبر علم شتري آیا دیو سره غیب شتري دا جبرئیل علی السلام د بار طرف ناراضی چې دی پیغمبر ته دا وحی نه راځي او دا د لایق او دا مستحق نه دی پیغمبري الله تعالی وایي کده سی وای دیو چې دا پیغمبر دروغجن دی او دیو بره ختل شي دې خبر معلومات کولای شي نو په دیو کې چې چا داوا کړی دا اوریدلو او د اسمان نه یو خبر راوړی نو الله تعالی وی هغه په دې باندې کړه دلیل دی راوړی یقیني دلیل دی راوړی مستمعهم نو اس کې اوسره د سی وای په دروغ باندې چې ما خبري اوریدلې دی او دا پیغمبر دروغجن دی دا رښتونه نه دی او دې ته دا وحی جبرئیل علی السلام نه راوړی نو اسې خبره منظور نه ده بلکې خبره به منظوریږي په دلیل باندې اوسره شی مستمعهم ته ام لهم سلمون ایدیو د پارشتری پړوی ایدیو د پارشتری اندر پایان یستمعون فیه چ دیو وکیری پاغی کینی دا بر وروخی جی دا بر وروخی جی. یعنی دا اسمان تو وروخی جی. نو پلیاتی مستمعهم ارادی ولی داوا کون کی را وریدلو د دغی دیده کی مستمعهم معنا تفسیر سمعانی لیکری دا منی دعا الاستماع دین مراد اورید اوریدل خو نشته ری کنه خو څوک به داوت اوریدل وکیا نور خو اوریدل نشته اوریدل معنا خو کنيشته ری کنه مستمعهم یعنی من ادعى الاستماع بسلطان مبین په دلیل کاروان دی دا پیغمبر دا خبره درکې ته چې دا وکیږي دا وکیږي نو دا خو په وحی باندې کیږي نو الله تعالی وکي دیو کی چا د خبره د څه داوی وکړه لکه پیغمبر چې کړی دا نو دلیل به خپل خبره باندې راوړي نو دلیل به بیا ومنل شي ام له البنات و اید الله تعالی را پارا لونه دی و لکم البنون و استاد پارا زامن دی ارد دا شرک بالملائکه ام تسلو هم آیت غواری دی خلکونا اجرن سعی و اسپا هم من مغرمی مسقلون نو دیو دا وجه دا تاوان ندران شوی دی نا نو تتی عوضم نغواری ام عندهم الغیب و آیشتر دیو سرا غیب یعنی وحی پا هم یکتبون دیو لیکی اغیل را دا متعلق دی دا انکار دا رسالت سرا او دا غیب نمرات تیر وحی دی او یکتمون نمرات تیر لیکل تی مراد دی نو یو معنی دا شولا اما عندهم الغیب و آی داری قرآن علاور دیو سر بلا وحشتر پا هم یکتمون چی دیو لیکی اغیل را دویم معنی دا غیب نمرات پا دیده که لوحی محفوظ تی مراد دی او دا یکتمون نمرات تیر حکمون و پیسلی سادی رول تی مراد دی اللہ تعالی نبی علیہ السلام لا پیغمبری ور کردی دا او دا الله تعالی چې دا سکارونه وسکیږي دا ټول په لوح محفوظ کې لیکل شوی دي نو ام عندهم الغیب او اشترې دی وسراغه اختیار دا لوح محفوظ په هم یکتبونه چې دی دا غینه پیسې لیکي او احکامات تی صادری نه نه دا لوح محفوظ اختیار صرف د الله تعالی سره دی بل چا سره نشته نو څنګه بیا دی دا خبره کوي چې داری پیغمبر نه او بل څوک دی پیغمبر شي ام یریدون کیدن اېدا غواړي د پیغمبر په واره کې تدبیر کول چل کول منسوبی جوړول د نبی علیہ السلام د قتل لپاره د غیر گرفتاری لپاره فلذین کفرون کسان چې هغه کوبر کړی دی هم المکیدون هغه به کمزوری کړلی شي په خپل منسوبو کې المکیدون راگیر بکړلی شي هغه په خپل تدبیرونو کې مخکې آیات ویل شوی ولا یحیق المکر السیء الا باهله د دې پیغمبر په خلاف باندې چې شام منسوبې جوړې کړې دی هغه په خپل جال کې په خپل را گیر شوی دی. او هلته کې تاسو ما یو روایت ویلې کعب الاحبار یو ځل عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته ویل وی په تورات کې دلی کلی شوی دی من حفرا بیرن لیاخیه په قد وقع فيه. نو دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته ویل دا په تورات کې نه وی دا په قران کې مشته دی. هغه ډیر زیات حیران شوی په قران کې دا کوم ذکر راغلی دی. اغه تل ولا يحق المكر سي الا باهله نفل الذين كفروا هم ام يريدون كيدا اذا خلق واري د نبي رسول الله پوارکی بدی منسوبي نفل الذين كفروا کسان چې کوبره کړی هم المكيدون ندیو براگیر کړی شي ردیو پمنسوب کې یا المكيدون دیو کمزوري کړی شي بدغه منسوب کې دیو کمزوري کړی شي ام لهم اله ام لهم ايديو د پارشته دی اله حقدار د بندګي غیر الله سوا د الله تعالی نه سبحان الله پاکره الله تعالی را عما یشرکون دا حسن چې دی شریک جوړی دی الله تعالی سره زجر دی په شرک باندې و ای یرو کسپا من السماء ساقطا یقول صحاب مرکوم دی دی باندې ودان پوی کی سورې بنی اسرائیل 29 نمبر آیت دی سره ولي کین په دی باندې وی خپوی شي د مکه مشرکانو د نبی علی السلام نه مطالبه کړی و فاسقط علینا کسپا من السماء کته حق پیغمبر یو پم پنه حق باندې او ته ځان تر څه خسړې وې نو په مونږ باندې د اسمان نه یو ټوکړه راواچوه د اسمان نه روان سره واچوه یو ټوکړه راواچوه. نو دا د سورې بن اسرائیل 29 نمبر آیت سره ده لګي. نو الله تعالی وی وی یارو کس پنا او کوینی دی یو ټوکړه مین سمای د اسمان نه ساقتن را غردیدون کې به دی باندې یقولن دی وی صحاب مرکوم دا وریه دالان دی باندې نکړلې شوی. الله تعالی وی کې اسمان نه پیو ټوکړه را وردم کنن دی و بیا و چې د اسمان نه ابدا خو یو وریه دا تفسیر دغلی کلی دی تفسیر جلالین دیو پاغی بانی گمانو کی صحاب مرکوم چی دا وریت دلان دیوان دی نر توی بیهی پلا یؤمنو وی دا پاغی بانی گمان که چی دا خوی وریت دو که دیش بمونگ بانی باران ناوری نر توی بیهی نو پلا یؤمنو. اللہ تعالی دیو بیام ایمان نراوری که دا اسمان نا پیو تکرار او گر دیگی نو اللہ تعالی بیام دیو ایمان نراوری پزر هم پریک دیو در حت آیو لاقو تردی پوری چی مخامق شی یو محمول لدی دا دیو دا ورځی حق سرافیه یسعقون چې دیو پاغی کې به او شکل لې شي. الله تعالی وی هغه ورځی ته فریق دی پاغی کې به خلق به او شکل لې شي. یسعقون دا د قیامت د عذابونو د هیبت د وجنه به دا خلق به او شکل لې شي. دوی معنا علماء ذکر کړی دی یسعقون سعق را دی په معنا د مړ کېدل سره نو دې کې اشاره د عذاب دنیاوی ته نو حتی یلاقو یو معنا دا شو چې نه قیامت د هیبت د وجنه به خلق به او شي. دوی ماندا چې دا یو محمول دی فيه یسعقون مراد دنیوي عذاب تی مراد ده او سعق په معنا د مړه کېدل سره ده. پزر هم پریک د دیو لره حتی یلاقو یو محمول دی تر دې پورې چې دیو مخامخ شي د غورز سره فيه یسعقون چې باغی کې ودی عمر شي په دنیوي عذاب باندې الله تعالی یې غیته انتظار وکړ. یوم لا یغنی په غورز باندې نه بشي د پکول عنهم د دیو نه کیدهم منسوبی د دیو شین هیت عذاب ولا هم ینصرون او نو دیو سره مدد کیدلی شي. و ان للذین ظلموا او یقینا کسان دام تخویف ده و ان للذین ظلموا او یقینا دا کسان د پاره چې ظلم کړی دی عذاب دون ذالیکا عذاب ده مخکې د قیامت دور جنا دون ذالیکا د دین مراد عذاب د قیامت تی مراد ده. نور دی ظالمان د پاره په قیامت کې عذاب شته لري خو الله تعالی د قیامت د عذاب د مخ کې بدی باندې د دنیا عذابونو مرضی ناغسری مرزونه دی قحطونه دی جون داغي تنگ دی. یو بل معنا ذکر کړی دا تفسیر قرطبی او تفسیر سراج المنیر هغه وی دون ذالک فإن للذین ظلموا عذابا یقینا د ظالمان د پاره عذاب دی دون ذالک مخ کې د قیامت د ورځې د عذاب نه مراد تن عذاب قبر دی عذاب د برزخ تی مراد دی. یو قول دا شو چې یا دا عذاب د دنیا تی مراد دی مرزونه قحطونه او دغسې ژوند چرې خرابیدل تنګ لنډ ژونه او یا تی مراد عذاب قبر دی. الله د ظالمان دپاره خو یو عذاب دی قیامت او د قیامت د عذاب نه مخکې د هغې دپاره بل عذاب دی چې هغه عذاب د قبر دی. ولکن اکثرهم لیکن زیات دریونه لا یعلمون هغه نه پوهیږي. واصبر لحکم ربک په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ولکن اکثر الناس لا یعلمون په خلق باندې زی په زی باندې عذابونه راځي خو لیکن خلق پی پویږي نه چې دا زمونږ د بدو اعمال د وجې نه مونږ ته الله تعالی دا عذاب راکړي. نبی علیه السلام وایي د منافق مثال نبی علیہ السلام ذکر کرے منافق چرے نا جوڑ شی بیا خشی خود تا دا پتاونه لگی چې الله تعالی په ما باندې تکلیف ولې راوسته نو دا علامه د منافق ده. او بیا نبی علیہ السلام وای چې د دې منافق مثال چې کله نا جوړ شي بیا خشي د دې مثال دغه اوخ دی چې غنه پویږي چې دا سر پاره تړلې شوی دی د سر پاره پرانیستل کیږي اوخ دی یو ورځ تړلې دور دی تړلې دی او بیا پرانیږي دا اوخ په دې باندې نه پویږي زې تړلې ولې موځي پرانیستم ولې نو دا سی هغه سره چې پاغه باندې یو مصیبت راشي په دنیا کې نبی علیہ السلام وای اگر دین عبرت وانخلی کې دی شي ما باندې دا مرض راغلی دی زما د ګناه د وجنه نو مؤمن مسلمان بده سی وای او منافق هغه ته پته نه لګی دا او پشان ده کې او خو تړلې شو بیا پرانستل شو هغه ته هیڅ پته نه لګی چې زولې تړلې شو ما ولې پرانستل شو ما واصبر لحکم ربک نو صبر کوه ته فیصلې درپس ته فإنک بأعیننا یقیناً تی زمونگ پا حفاظت کی فا انکا بی اعیننا یقیناً تی زمونگ دی نظر نلاندی تی زمونگ پا سترگو بانی سمانا دا یعنی تی زمونگ دی نظر نلاندی تفسیر جلالین مانا کری دا فا انکا بی اعیننا یعنی نحفظو کا تی صبر کوا اللہ تعالی مونگ استا حفاظت کوا تفسیر زاد المصیر مانا کری دا فا انکا بی حیثو نراکا و نحفظو کا حیثو نراکا و نحفظو کا اللہ تعالی مونگ تا ینو او مونگ استا حفاظت کوا وسبح بحمد ربك او تسبيح ويا سرد استاني درفستانه تحين تقوم كلجت ودريغي دحين تقوم المرات تشيري مفسرين لكلي دي دا قيام شامل دي هر قيام تا كلچ د خوب نرا پاسينو د الله تعالی تسبيحات وای نو كلچ دي يوم مجلس نه پاسي دغه تسبيحات وای نو كلچ منست ودريغي نو تسبيحات وای كلچ دعوت او تبلیغ کینو دغه لپاره تسبيحات وای مفسرين لكلي لن خبر ادا د نبی علیہ السلام نه په هر موقع باندې کوم دعاګانی نقل دین او غویل پکار دی او کله چې پاسې د مجلس نه ذکر کوا کله چې دعوت او تبلیغ کې د الله تعالی ذکر وکا نو دغه سی کله چې مانځ ته ودرې ګنه د الله تعالی ذکر وکا ومن الليل یذشبینا فسبح نو تسبیحات وایا و ادبار النجوم او په وخت د شاګردول د ستورو کې د شپیم تسبیحات وایا علماو لیکلي دي د سبح د عام دی د قرآن کریم تلاوت ته شامل دی ذکر ته شامل دی منځ ته شامل دی نو دغه سید الله تعالی د دین بیان ته شامل دی د ریټول ته شامل دی و ادبار النجوم او ته د الله تعالی تسبیحات وایا ادبار النجوم په وخت د شاګردول د ستورو کې د دې مراد څه شری د سحر په وخت کې ستوري د شاګردۍ یعنی کله چې څومره رڼا زیاتیږي نو ستوري پنا کیږي الله تعالی په دغه وخت کې د الله تعالی تسبیحات وایا په حدیث ته ترمذی کې راغلی دی وای مراد لري نه د سحر سنت او فرض منتی مراد دی کله چې ستوري شاکینو یو ستوري بل بل بل چې په قلار قلار باندې ډوبېږي دا ورس خود نه راځي کنه چې تک تور تیار ده په یو ځای باندې لکه برق چولګي وسرنا شي خو په قلار قلار باندې ستوري پټیږي پټیږي پټیږي الله تعالی خصوصا په دغه وخت کې د الله تعالی تسبیحات وایا نو مراد دې نه څه شه دی دا سحر سنت او فرض منتی مراد ده په حدیث ترمذی کې دا راغلی دي پس و من الليل و دشپی پس سبح نو تسبیحات وای د الله تعالی د شپې د تهجد مونږ کا و ادبار النجوم او کله او په وخت د شکول د ستورو کې یعنی کله چې بیا سار کیږي او د ستوري د یو بل نه پناه کیږي نو په دغه وخت کې د الله تعالی تسبیحات وای الله تعالی زیات یادو و ادبار النجوم په وخت د شکول د ستورو کې